और अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान सुलह कराओ। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे के साथ ज्यादती करे तो उस गिरोह से लड़ो जो ज्यादती कर रहा हो, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। चुनाचे अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ सुलह करा दो और हर मामले में इंसाफ से काम लिया करो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है।